السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے متعلق کچھ وضاحتیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس کا نیٹ ورک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی طلبہ داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ. کوئی بھی دینی علم کا خواہش مند، قرآن و حدیث کا طالب علم گھر بیٹھے ہماری اوپن یونیورسٹی کے ذریعے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فروری اور مارچ کے 31 مارچ تک ایڈمیشن لے سکتا ہے. پھر اس کے بعد پہلے سمیسٹر میں داخلہ بند رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے بہتر سے بہتر رزلٹ لینے کے لیے ہم نے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ٹیوٹرز کا اہتمام بھی کر دیا ہے، ان کے شہروں اور نمبروں کی تفصیل ہم نے پراسپیکٹس میں ترتیب دے دی ہے. تیسری بات نصاب کے حوالے سے، نصاب میں ہمارے پیش نظر وفاق المدارس السلفیہ کے نصاب کے عین مطابق عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ یہ کورس ہیں. جو کوئی یہ کورس کرنا چاہے ہم انشاءاللہ العزیز سمیسٹروں کی تقسیم کے اعتبار سے نصاب کی مکمل تیاری کروائیں گے اور وفاق المدارس کے تحت انہی کلاسز کا باقاعدہ امتحان بھی دلوایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی وفاق المدارس کی کلاسز نہیں کرنا چاہتا، وہ لمبا پیریڈ ہے، تو پھر ہم نے شارٹ کورسز کا اہتمام کیا ہے. مثلا قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے، یہ ایک کورس ہے، ایک سال میں مکمل کروایا جائے گا دو سمیسٹروں کے اندر. اسی طرح صحیح بخاری کا کورس ہے، بلوغ المرام کا کورس ہے، اصول فقہ، اصول حدیث، اس طرح تجوید وغیرہ، یہ اہم اہم فنون کے بھی کورسز ہم نے الگ مرتب کیے ہیں کہ جس میدان کے اندر کسی کی دلچسپی ہے، جس فن کا علم حاصل کو کرنا چاہتا ہے، ہم اسی فن کے اندر انشاءاللہ وہ کورس کروائیں گے. ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم طلبہ کو ہر طرح گائیڈ کریں. مثلا کتابیں بھی ہم انشاءاللہ ان کے گھر بھیجیں گے ان کے کورس کے مطابق. پھر آڈیو ویڈیو لیکچرز کا بھی ہم سی ڈیز کی شکل میں یا میموری کارڈ کی شکل میں ساتھ بھیجیں گے. اور جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر بھی ہم یہ پورا اہتمام کریں گے کہ نصاب کے متعلق تمام نوعیت کی رہنمائی ہم وہاں لیکچروں کی شکل میں دستیاب کریں. اور پھر ٹیوٹرز جو مختلف شہروں میں ہم نے مقرر کیے ہیں، وہ بھی صرف طلبہ کی رہنمائی کے لیے ہیں، اور یہ ٹیوٹرز عام نہیں ہیں بلکہ پڑھے لکھے دینی مدارس کے فارغ التحصیل اور سال ہا سال کے تدریسی تجربہ سے واقف ہیں، ماہر علماء کرام شیوخ اعظام کے ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ طلبہ سے طلبہ کی بھرپور رہنمائی کی جائے۔ پھر سب سے اہم یہ بھی بات ہے کہ ہر کورس کا واٹس ایپ گروپ اور دیگر مسنجروں پر گروپوں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ وہاں بھی الگ مدرسین مقرر ہوں گے جو 24 گھنٹے طلبہ کی رہنمائی کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ یہ چیزیں ضروری تھیں۔ اور پھر ہم نے یہ جو ہمارا پراسپیکٹس ہے اس کے اندر ہر ہر کورس کی فیس وغیرہ بھی مقرر کی ہے، اسی کے مطابق جو بھی اس کورس میں ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے وہ ہمارے سمیسٹر پر لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق داخلہ لیں گے، اور وہی ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم نے پراسپیکٹس میں لکھا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمارا مشن قرآن و حدیث کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس جذبہ صادقہ میں کامیاب فرمائے۔ آپ کا بھائی اور خادم محمد ابراہیم بن بشیر الحسینوی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔